پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ لنگر رسائل کی تقسیم پر بہت زور دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لنگر رسائل یہ علم دین کے پھیلنے کا سبب بھی ہے اور دین کی باتیں مسلمانوں تک پہنچانے کا ایک موجودہ دور میں آسان طریقہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. تو رسالے کے ذریعے تو الحمدللہ اس حکم پر بہت بہتر طریقے پر عمل ہوتا ہے کہ کئی باتیں ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. یعنی جو ان پڑھ ہے، بیان بالکل بھی نہیں جانتا، بلکہ جن میں بیان سننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، یا گونگا بہرا ہی ہے، وہ بھی اس رسالے کے ذریعے گویا اس فرمان عالی شان پر عمل کرنے والا بن سکتا ہے اگر اچھی اچھی نیتیں کرے تو. اس کو بھی نہیں یہ ثواب ملے گا. پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، ان رسالوں کے ذریعے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، دین کی تبلیغ بھی ہو سکتی ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں. اے اللہ کلمت الحق رسائل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، ان اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا. تو نیکی کی دعوت دینے کا بہترین ذریعہ الحمدللہ لنگر رسائل بھی ہے. تو اس میں جتنی اچھی اچھی نیتیں ہم کریں گے اتنا اس میں ثواب جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کے ضمناً فوائد بھی ہیں. فوائد جو ہے نا، بہاریں وغیرہ یہ ضمنی باتیں ہوتی ہیں، اصل مقصد جو ہے نا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ کرے، لیکن یہ بہاریں جو یہ ترغیب دلانے کے لیے ہوتی ہیں. اور ہر ایک کے ساتھ بہاریں پیش آنا ضروری نہیں ہے، اور بہار پیش نہ آنا عدم قبول کی دلیل بھی نہیں ہے. ہمارا کام تو پہنچا دینا، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب کسی کو ہدایت ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ ہمیں اس کی فرحت حاصل ہوتی ہے، سرور ملتا ہے. پتہ چلے نہ چلے، نیت صاف، منزل آسان، ثواب خراب. کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو ضمناً ترغیب کے لیے بہار ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں، بہاروں سے ہم بہت جلدی ترکیب میں آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو ضمناً اس کی بہاریں بھی سناتا ہوں کہ بہاریں بھی واقعی بہاریں تو ہوتی ہیں، فوائد تو ہوتے ہیں اس کے. چنانچہ مجھے لکھ کر پیش کیا گیا ہے، جوڑیا بازار باب المدینہ کے ایک دکاندار جو کہ اپنی دکان پر رسالے رکھا کرتے ہیں اور اپنے گاہک کو تقسیم کیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گاہک کو رسالہ گانے باجے کی ہول نہ کیا تو فتن پیش کیا. وہ گاہک کچھ عرصے بعد تشریف لائے اور کہنے لگے، مولانا صاحب میری آواز بہت اچھی ہے اور میں گانے گایا کرتا تھا، لوگ مجھے اپنی دعوتوں میں خاص گانا گانے کے لیے بلوایا کرتے تھے، آپ نے جو مجھے یہ رسالہ دیا گانے باجے کی ہول نہ کیا، اس کو پڑھ کر مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ نہ کبھی گانا گاؤں گا اور نہ سنوں گا. تو یہ رسالے کا سمجھو کہ ایک ہاتھوں ہاتھ فائدہ اور باہر آپ کے سامنے آئی. تو یہ کوئی کوئی بتانے آتا ہے، ورنہ اثر تو بہت سارے عیسائی بھائی لیا کرتے ہیں. آخر یہ لاکھوں لاکھ جمع ہو گئے تو ان میں ہر طرح کی کمائی ہوتی ہے. اس میں براہ راست انفرادی کوشش کے ذریعے بھی آئے ہوں گے، بعض صرف سن کر آپ پہنچے ہوں گے، بعض نے اپنے علاقے میں درس سنا ہوگا تو آ گئے ہوں گے، بعضوں نے بیان سنا ہوگا تو ماحول میں آئے ہوں گے، بعضوں نے کیسٹ سنی ہوگی تو ماحول میں آئے ہوں گے، بعضوں نے رسالہ پڑھا ہوگا تو ماحول میں الحمدللہ آئے ہوں گے. تو اس میں طرح طرح کے سائیں بھائی بیٹھے ہیں. طارق روڈ پر جو کراچی باب المدینہ کا ایک ہے طارق روڈ، وہاں کے ایک دکاندار جو اپنی دکان پر رسالہ رکھتے اور گاہکوں کو تقسیم کرتے تھے، انہوں نے اپنے سیلز مین کو رسالہ مردے کے صدمے پڑھنے کو دیا. اس سیلز مین کا کہنا ہے اس رسالے کو پڑھ کر مجھ پر بڑا اثر ہوا، پہلے نمازوں میں سستی تھی، الحمدللہ عز و جل جب سے رسالہ پڑھا ہے میری فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹی. نمبر 3، میریٹ روڈ باب المدینہ کے ایک دکاندار جو کہ رسالے تقسیم کرتے تھے، ان کے ایک گاہک نے ان سے کہا آپ نے جو مجھے رسالے دیے تھے وہ کچھ اور دے دیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ آپ کے ان رسالوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتی تھی، آپ کا رسالہ پڑھ کر الحمدللہ عزوجل اس نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ رسالے میں دوسروں کو بھی تقسیم کر دوں۔ دکاندار کے جذبات یہ تھے کہ الحمدللہ عزوجل میرے پیسے وصول ہو گئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔